أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروكم دا الله جل جلاله منچه رحمان او رحیم دے. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. دزمکی او آسمانونو د ټول شیانو تختن الله پاک دی او ټول چارې د همدې الله پاک حضور ته وړاندې کیږي. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. اوس په نړۍ کې هغه غوره ډله تاسو یاست چې د انسانانو د لارښودنې او اصلاح لپاره منځ ته راول شوې ده. تاسو د نیکۍ امر کوئ او د بدۍ څخه یې وژغورئ او پر الله پاک باندې ایمان لرئ. کدغو کتابیانو ایمان را وړی وای نو د هم دوی لپاره ښه و. که څه هم په هغو کې ځینې د ایمان خاوندان شته خو د دوی زیاتره کسان د فرمان څخه سرغړوونکي دي. لن یضروکم الا اذى وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون. دوی تاسو ته هیڅ ورانه یې نشي در اړولی ایلا بلا دومره کولای شي چې تنګ مو کړي. که دوی له تاسو سره وجنګېږي نو په مقابله کې به په شا لاړ شي. بیا به داسې بې وس وي چې د هیڅ لوري به مرسته ورته ونه رسېږي. ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. دوی چې هر چیرته ومیندل شي نو ذلت به پرې مسلط وي. که چیرته د خدای پاک په وړاندې یا د انسانانو تر څنګ پناه واخلي دا بېله خبره ده. دوی د الله پاک په قهر اخته شوي دي. پر دوی اړتیا او مغلوبیت مسلطه شوی دی او دا هر څه له دې عمله شوي دي چې دوی د خدای پاک له آیتونو څخه منکرېدل او دوی پیغمبران په ناحق وژل. دا د دوی د سرغړونې او تیریو عاقبت دی. لیسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون ايات الله آناء الليل وهم يسجدون. خو طول اهل کتاب یو شان دي. پاغو کې ځینې داسې هم دي چې پر سمه لار روان دي د شپې له مخې د الله پاک آیاتونه لولي او دغه په وړاندې په سجده پرېوځي. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. فالله پاک او د آخرت په ورځ ایمان لري د بدیو نه منع کوي او د ښېګڼې په چارو کې بوختېږي دوی صالحان دي. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. او دوی چې هر څه نیکي وکړي دا غیب بی قدری با ونشی اللہ پاک پرہیزگاران دیر خطی زمین. اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ پاتشول آغا خلق چه آغو دو کفر چلند غره کره ده نو دا اللہ پاک پا مقابله که با ندا آغوش تمانی سپا در دوخری نا اولاد آغوی دو زخت ورطلون که دی آو پا همه اور که با دا تل پارا هستوگ نلری. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. تشاید چه هاغوی پخپل در دنیاوی زندانه کی مصرفوی در لگست مثال در باد پتیر ده چه پاغه که بربکیوی آو اغا دهغو خلقو پفصلونو والوزی چه هاغو خپل پرخپل زان ظلم کرده ده او هغه تباه او برباد پری. الله پاک پر هغو ظلم نده کرده په حقیقت که هغوی خپل پر خپل ځان ظلم کوي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي قلوبهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. اي مؤمنانو د خپلې ټولنې له وګړو نه پرته نورو سره خپل رازونه مه وایي. هغوی ستاسې د ورکاوي له هیڅ یو فرصت څخه ګټه اخیستل لاس نه ورکوي. تاسو ته چې په هر څه زیان اوري د هغو خوښېږي. د هغو د زه دښمني د هغو له خولې نه راوځي او څه چې هغوی په خپلو سینو کې پټ ساتلي دي هغه له دې نه زیات دي. موږ تاسې ته په ډاګه څرګنده لارښوونې کړي دي که تاسې پوهه لرئ نو له هغو سره به په ارتباط ساتنه کې د پاملرنې څخه کار واخلئ. ها انتم اولئک تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيب قل موتوا بغيبكم إن الله عليم بذات الصدور. تاسي لاغو سر من كوي وهاغوي لتاسي سر من نلري سر لديشي تاسي فول آسماني كتابنا مني کلاچی هغوی له تاج سره یو ځای کیږي نو وایي چې موږ هم ستاسې پیغمبر او ستاسې کتاب منلی دي، خو چې کله درڅخه بیریږي نو بیا ستاسې پر خلاف له ډېر قهر او غضب نه خپلې ګوتې چیچي. هغو ته ووایه چې د خپلې غصې په تاو کې عمرئ، الله پاک آن د زړونو په پټو رازونو پوهیږي. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. که تاسی ته څه ښېګڼه رسېږي نو هغوی خفه کېږي، او که پر تاسې څه مصیبت راځي نو دوی خوشحالېږي، خو د هغوی هېڅ دسیسه ستاسې تر خلاف اغېزمنه کېدای نه شي، په دې شرط چې تاسې له صبر څخه کار واخلئ او له الله څخه د وېرېدو سره عمل وکړئ. دوی چې هر څه کوي د الله پاک د علم په چاپېریال کې دي. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. اي پیغمبر د مسلمانانو په وړاندې هغه خاطره یاد کړه چې کله د سهار په توره خړه له خپله کوره وتلی وي او د احد په میدان کې دي مسلمانان د جګړې لپاره په موجګانو نیولو موظف کول. الله ټولې خبرې اوري او هغه په هر څه ښه خبر دی. اذ هم طائفتان منكم ان تبتلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. یاد کړه هغه وخت چې د تاسو نه دوه ډلې دې ته تیارې شوې وې چې بې زړه څوب وښیي په داسې حال کې چې الله پاک د هغو د ملاتړ لپاره موجود و، او مؤمنان باید یوازې پر الله پاک باندې ډاډ ولري. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون. لدينا مخکې د بدر په جګړه کې الله پاک له تاسو سره مرسته کړې وه، په داسې حال کې چې په هغه وخت کې تاسې ډېر زیات کمزوري وئ، نو اوس پر تاسې دا لازمه ده چې د الله له ناشکرۍ ځان وژغورئ. هیله ده چې اوس تاسې شکر وباسئ. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. ياد كره هغا وقشي تامو منان تويل آيا تاست داكات ندكي الله فاك د درې زره فرښتو پرالېږلو در سره مرسته وکړي. بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة متسلمين. المقاومين بشکه کتا سی د زغم پلرلو ل الله پاکه پویری دو کار وکړي نو په کومه شبه کې چې دښمنان در باندې يرغل وکړي به دو په هغه شبه کې به ستاسو رب دری زرونه د پنځو زره نښاندارو پریښتو په وسیله در سره مرسته وکړي. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. دا خبره الله پاک د دې لپاره درته کړې ده چې تاسو خوشاله شئ او ستاسو زړونه ډاډه شي. برلاسي او مرسته هر څه چې دي د هغه الله له خوا دي چې ډېر زورور او پوه لیدونکی دی. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يثبتهم فينقلبوا خائبين. او دا مرسته به هغه د دې لپاره در سره وکړي تر څو چې د کفر پر لاره د تلونکو یو مټ غوڅ کړي یا هغو ته داسې رسوا کوونکي ماتې ورکړي چې هغوی ناکام خړ سترګې بېرته ستانه شي. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. اي پیغمبر د فیصلې په واکمنۍ کې استاد برخه نشته. د الله پاک واق دی که یې خوښه شوه وبی بخي که وغواړي په سزا به یې ورسوي ځکه چې هغوی تیری کوونکي دي. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. په آسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي د هغو څښتن الله پاک دی. چاته چې خوښه شي بښنه کوي او چاته چې خوښه شي عذاب ورکوي هغه بخونکی او مهربان دی. یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون. اے مومنانو دا زیاته او څو چنده سودخوري پرېږدئ او له الله پاک نه وویرېږئ هیله ده چې بریالي شئ. واتقوا النار التي اعدت للكافرين. د هغه اور نه ځان وژغورئ چې د کافرانو لپاره تیار کړای شوی دی. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. او د الله پاک او رسول حکم منئ کې داسې چې رحم در باندې وشي. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ والله يحب المحسنين. پر هغه لاره په منډه منډه وزغلی چې ستاسو د پروردګار د بښنې او د هغه جنت خواته تللې ده چې هغه لکه د ځمکې او آسمانونو په شان پراخ دی او هغه د هغو له خدای ویرېدونکو خلکو لپاره تیار کړای شوی دی چې د بیوزلی او بدایی په دواړو حالتونو کې مال مصرفوي، غصه خوري او د نورو لنډپاري بخي. داسې نیکان خلک د خدای پاک ډیر خوښ دي. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. او کوم کسان چې داسې دي چې کله کومه د شرم ناروا چاره ورته صادریږي یا کله د کومې ګناه په کولو هغوی پر خپل ځان ظلم کوي، نو ورسره جوخت الله پاک ریادیږي او له هغه څخه هغوی د خپلو ګناهونو بښنه غواړي، ځکه چې د الله پاک نه پرته بل څوک دی چې ګناهونه وبښلی شي. او هغوی د پوهې او ادراک سره فاقفلوا قلولوا تنقار نكوي. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العالمين. د داسې خلکو جزا د دوی د رب په نزد دا ده چې هغه به دوی ته بخنه وکړي او په داسې باغونو کې به یې نه نباسي چې ترې لاندې به ویالې بهیږي او هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي. د نیک عمله خلکو لپاره څومره ښه بدله ده. قد ضلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. د تاسې نه مخکې ډېرې دورې تیرې شوې دي، په ځمکه کې وګرځئ را وګرځئ وګورئ چې هغه خلک له څه عاقبت سره مخامخ شول چې هغو د الله حکمونو او لارښوونو ته د درواغو نسبتونه وکړل. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. دا د خلکو لپاره ډانګ پیلې تنبیه ده او له الله پاک نه ویریدونکو ته هدایت او نصیحت دی. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بذلكي قيمة عن ديخمن كي قيمة هم دا تاسي برلاسياس كتاسي مؤمنان وسيم. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. اوس که تاسې ټپي شوي نو له دې نه مخکې ستاسې دښمنه ډله هم همداسې ټپیان شوي دي. دا د زمانې خوږې ترخې دي چې موږ یې د خلکو تر منځ اړوو را اړوو. تاسې دا مرحله ځکه راوستل شوه چې الله پاک دا کتنه غوښتله چې تاسې کې رښتینی مؤمنان څوک دي او دغو خلکو چانه ولې غوښتل چې په واقعي توګه د رښتینولۍ شاهدان وي، ځکه چې ظالمان د الله پاک نه خوښېږي. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. او هغه د دې آزموینې په وسیله د مؤمنانو بیل چانول او د کافرانو ځپل غوښتل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين آیا تاسی دا گنل گچی ہم داسی با جنت تلاشی و داس حال کی چیلات رو او سپوری اللہ پاک دا ندی لدلی دا آزمویخت ندی کرے چی و تاسی کی سوک حق خلق دی چی دا غپل آرہ کی جہاد کون کی آو صبر کون کی دی ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون تاسی خو د مرگ هیله کولی خو دا دغه وخت خبره وه چې مرگ سره مخامخ شوي نه وئ دا دی اوس ورسره مخامخ شوی او تاسی هغه پسترگو ولیده و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين محمد نور څه نه دی مګر صرف یو پیغمبر دی د هغه نه مخکې نور پیغمبران هم تیر شوي دي نو که هغه عمري یا ووژل شي نو تاسې به په خپلو پوندو په شا ګرځئ په یاد ولرئ څوک چې په شا واوړي هغه به الله ته هیڅ زیان ونه رسوي البته څوک چې د الله شکر ایستونکي بندگان شي هغو ته به الله د دې بدله ورکړي وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين هیڅ پاکست د الله پاک له حکم نه پرته نشي مړ کېدای د مرګ نیټه لیکل شوې ده څوک چې د دنیا د ثواب اراده کار وکړي هغه ته به موږ له همدې دنیا نه ورکړو او څوک چې د آخرت اراده کار وکړي هغه به د آخرت ثواب ومومي او شکر ایستونکو ته به موږ ارومرو د هغو جزا ورکړو قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين لدينا محكي ډیر پیغمبران داس تیر شوی دي چې دا هغو په ملګرتیا کې ډیر خدای پالونکي ودنګېدل دا خدای پاک په لاره کې چې کوم غمونه پر هغو راغلل هغوی پرې زمات نه شول هغوی کمزوري ښکاره نه کړی هغوی د باطل په وړاندې سرکوزې نه شول الله پاک همداسې زغموونکي خوښوي وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين داغو دعا صرف دا وچی ای زموږ ربا زموږ خطاوی او گناوی راو بخا زموږ پا کار که کستال حدودو نستکی ری شویی اغا معاف کرد زمت قدمنا محکم کر او پر کافرانو زمت دبرلاسی لپار را کر مرست وکر فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين بطايك الله فاك هغوتا دنيا ثواب ورکل او لاغنا غور ثوابی فآخرت کی هم ورق برخا کل دا الله فاك هم دارا نیک عمل کسان فشیدی يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين اي مؤمنانو كتاشي دو خلقو تفخلاتي هاغو كفر غرقايده نها غوی با تاس بیر تطخا والاوی او تاس بنا کام سی بل اللہ مولاکم وهو خیر الناصرین دها غو خبر غلط دی حقیقت دادا چه اللہ پاک تاس نا تل او مرستندو دی او هغه بیر که مددگار دی سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين الله دير ذرات مثلكي دا حق نمانونکو پدرینو کې ویره وګرځو زکه چې هغه د الله پاک تر په خدایي کې هغه څه شریک انګیرلی دي چې د هغه برخوالی الله پاک کوم سند نه دی نازل کړی د هغه یوستای استوګنځای دوزخ دی او ډیر بد دی هغه استوګنځای چې هغه ظالمانو ته به ورته برخه وي ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين الله پاکی دم راستی او نصرت کما وعده د تاج سره کړی و هغه خوې پورا کړی لنده خو داغه په حکم امدا تاسو هغه وجب خو کله چې تاسو همت الله ته ورکړ او په خپل کار کې مو سره اختلاف وکړ او له هغه وروسته چې الله پاک تاسو ته هغه شی دروخ ود چې تاسو په مینه کې راګیروي یعنی د ولدی مالونه تاسی د خپل مشر عمر ته غاړه وغړوله د دې لپاره چې د تاسی څخه ځینې خلق د دنیا غوښتونکي او ځینو د آخرت هیله لرله نو الله پاک تاسی د کافرانو په مقابله کې په شا وتمولی تر څو چې پر تاسی آزمایښت وکړي او حق ادا ده چې الله پاک بیا هم تاسی ته معافي وکړه ځکه چې الله پاک پر مؤمنانو د پیر زینې ډیر لوی نظر لري اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم فأسابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. درته کوي هغه وخت چې تاسې په تېښته ځلېدلی هېڅ چا ته مو بېرته د کتلو قدرې پام نه و او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شادر پسې تاسې ناری وهلي په هغه وخت کې ستاسې د دې چار چلند بدله خدای پاک دا درکړه چې تاسې پر غم د پاسه په غم اخته کړئ تر څو د آینده لپاره دا درک واخلي چې که څه شی ستاسې له لاسه ووځي یا کوم تکلیف درته ورسیږي چې پر هغه خفه نشئ الله پاک تاسې د ټولو کړنو په خبر دی. ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون أن لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. لدی کلاو نوسته بیا هم الله پاک له تاسو ته پر ځینو کسانو یو داسې د ډاډینې غونډې حالت راوسي هغوی پرېښانې یوړل خو یوه بله ډله چې هغې ته یوازې همدا خپلې ګټې ارزښت درلود د الله پاک باندې رنګارنګ جاهلانه انګېرنې کولې چې د سره تر پایه د حق پر خلاف وي. دا خلق اوس وایي چې د دې کار په سرته رسولو کې زموږ هم څه برخه شته. دوی ته ووایه د هېڅ چا په کې هېڅ برخه نشته د دې کار ټولې واکمنۍ د الله په لاس کې دي. په اصل کې چې دې خلکو کومې خبرې په زړونو کې پټې ساتلې دي هغه تا ته نه څرګندوي. د دوی اصلي هدف دا دی چې که د مشرتابه په واکمنیو کې زموږ څه برخه وای نو دلته به نه وژل کېدو. دوی ته ووایه چې که تاسو په خپلو کورونو کې هم وایلو د کومو کسانو چې مرګ لیکل شوی هغوی په خپله د خپل وژل کېدو ځایونو ته راوتل او دا پېښه چې وشوه دا د دې لپاره وه چې کوم شی چې ستاسې په سینو کې پس دي الله پاک هغه وازلي او ستاسې په زړونو کې چې کومې خبرې دي هغه رابرسېره کړي. الله پاک د زړونو په حال دیر خطهیگی. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. لطاشنا كم خلقتي لمقابلي فورال ساعة ولوا دها غو دبيو تروترو سبب داوشي دا غو د جنو کمزوریو لعمل شیطان دا غو پی فیولی وی الله پاک هغو ته بخښنه وکړه. الله پاک ډېر ښه تېرېدونکی او د زغم څښتن دی. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. اے مومنانو کافرانو غوندې خبرې مه کوئ چې که د هغو دوستان او خپلوان کله کوم سفر ته ځي یا په جګړه کې برخه اخلي او هلته له کومې پیښې سره لاس او ګریوان کېږي نو هغوی وایي چې که هغوی له موږ سره وای نو نه به مړ شوي او نه به وژل شوي وو. الله پاک دا ډول خبرې د هغو په زړونو کې د غم او افسوس وسیله ګرځوي. که دا نه وینو په اصل کې د مرګ او ژوند واکوال همدا الله دی او هغه ستاسې د ټولو حرکتو دو